روئے ہستی پہ پھر سے نکھار آئے گا، روئے ہستی پہ پھر سے نکھار آئے گا، روئے ہستی پہ پھر سے نکھار آئے گا، پھر زمانے زمانے میں دور بہار آئے گا، حشر میں بخشوائیں گے محشر میں جب، حشر میں بخشوائیں گے محشر میں جب، حشر میں بخشوائیں گے محشر میں جب، آسیوں پہ محمد کو پیار آئے گا، آسیوں پہ محمد کو پیار آئے گا، رحمت مصطفیٰ کا کرو تذکرہ، رحمت مصطفیٰ کا کرو تذکرہ، میرے بے تاب دل کو قرار آئے گا، میرے بے تاب دل کو قرار آئے گا، عشق احمد جی سے مل گئی دولت، عشق احمد جی سے مل گئی، ان کے در بار میں بار بار آئے گا، ان کے در بار میں بار بار آئے گا، دیکھ لے گا وہ ان کا رخ دوحا، دیکھ لے گا ان کا رخ پاک پر اشک بار آئے گا، جو درے پاک پر اشک بار آئے گا، عشق احمد کا غلبہ اگر ہو تو پھر، اگر ہو تو پھر لب پہ نام ان کا بے اختیار آئے لب پہ نام ان کا بے اختیار آئے گا، ان کے کوچے سے ان کا دائریاز، ان کے کوچے ان کا گدا ایریاز، بن کے کونین کا تاج دار آئے گا، بن کے کونین کا تاج دار آئے گا، روئے ہستی پہ پھر سے نکھار آئے گا، پھر زمانے میں دور بہار